hátról kivissza húzat a faszi mellettem nyalja a faszomat. Ellenőr picsa, te rühes kisakka, kinyalom a trágot, lesz majd fricska. Egyen ruha, piros kars alatt, nyúzom a pélót, mint a nyulat. Lövöldözik szondának csupa-csupa gázos a lapszar. Nincsen véletem, na is a kombiban. Anyádat még baszni, te hülye kis lucskos picsa, picsa! Ez a méret megfelel, kiverem a lunyát, keci az arcodon, csorog majd picsát. Figyelj, bazzek, holnap majd veszek, aztán bedobjuk, bedobjuk a rinyát. Rinyát! Lófasz a szárva, te túros fasz, kurva is, te mikor hagyod abba? Mondom, nincsen anyád. Kövérem haverom a kalauz. Mutassa a pecsét, de 97-98 nincs leírva. Hol van a pecsétje? Pecsétre verem, verem a gecim szanasz széjjel. Kövérem, haverom a kalom. Nem mutatom a pecsétet. Nem mutatod a pecsétet, té! Mutasd a pecsétet, té! Számunk következik. Vadonatúj. Egy kis mese. Maci mese. Több, mint Maci mese. Azért. Reméljük tetszeni fog kis Maci mese. Hát jó estét kívánok. Ez karaoke show. Kellemes karaoke show. Hát ha nem jön föl senki, akkor magam mutatom be egy kis karaoke show-t. Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Husi Laci. Tele volt neki a pocakja, vágyott nagyon egy barlangba. Talált is egyet a sötét fű közt, egy nedves puha meleg gödröt. Felállt lassan és behúzódott, sétált kibe, sürgött, forgott. Hol van a lakalmacskónak, hol van a lakalackónak, hol van a lakalackónak. Jött egy másik mackó, ám jól elküldte onnét lackó. Küldte őt egy másik helyre, üdös, de tágasabb rejtekbe. Küldte őt el át a gáton, van másodó is a világon. Hol van a loka a mackónak? Hol van a loka a lackónak? Hol van a loka a lackónak? Újra fel és alá, ám jött egy újabb maci naná. Ezt már nem küldte el hátra, hisz ott volt neki a barátja. Küldte tehát egy más irányba, a két hegyen túli világba. Hol van a ott lesz neki majd igazán jó. Az se baj, ha csak kis mackó, ha bemegy, nagy lesz majd belőle, és nem marad sapka a fejébe. Az a hely a bajnok az üregek között, egy rája ápolja kerítés mögött. Na, újra elkezdett járkálni, mélyen az üregbe is majd ment, ide hirtelen szegényke rosszul lett, hány ingertől szenvedett, gyorsan ki akart hátrálni, de a lyukban tudott csak okádni, szomorú ment ki a sűrű fűbe, próbált pihenni elterülve, de hideg volt a szabadban, igyekezett vissza szaladva, de a menedék száján bezárult, ő a pázsitra dőlt, elájult, tán még most is alért szegényke, itt a vége, fuss el véle. Köszi! Köszi! És vége! Azért még figyelj egy picit! Ez a Titus tréfája volt! Na, mit akartok hallani? Ovid! Mi pont az Ovid? Titus, itt az Ovid. Na, lehet, hogy nem hoztuk el. Elhoztuk az Ovid. Oké, akkor jöjjön az Ovid. De akkor énekelni ám a szöveget mindenki, hogy nekünk ne is ez az, aki tudja, az mondja. Akit az Istenek szeretne, örökre meghagyják gyerek. Egy kicsit sokáig fog most tartani. Akit az Istenek szeretne, másfél perc. Másfél perc, és kezdődik a szöveg. Erzi néni, hangja, mint a sziréna zaj, lendül felénk egy hat a fókusz? Megúsztuk egy sima bünkivel, két hétig nem játszunk a törmivel. A Tomi olyan hely, hogy itt a dömper, 120-szor tépel. Megtét ez nincs állni, és ne szólj be menni. Leszakad a hintalatot, hogy más sem mondja. Csak is egy hanem mit tudjam? Elmondom a múltkor, ilyen volt, hogy elvittek a homlok az óba a különös formákat. Ne kérdez, ki vitte el hova? Én kigyulladt állat a gyerekszoba. Ez veszélyes hely. Megesik, hogy nem marad a mackodon fel. Eltűnik egy lentkerék, senki se látta. Megtalálhatod az uzsonnádba. Nem tudok leállni, nem tud leállni. Tudok leállni. Muszáj ez otthiba bejárni. Az istenek szeretnek. De a Schumacher az gyorsabb a hill, meg egy debil. Hé, skacok, itt van egy úgy gyerek, mi a neve? Azt nem tudom, de hallottam, hogy labda a jele. Hozzátok azonnal ide. Hé, a panaszok, látni akar öreg. Miért? Most legyen itt énkért ezek. Na álljál le szájjal, és indulj be lábbal. Különben megpróbálok elni katonákkal. Honoszabb vagyok, mint Darth Vader. És keményebben lépek fel, mint Oszkott Péter. Ne mondjad, hogy nem ér a neve, mert káposztal ezt a fejet. Elmondok valamit, volt itt egy gyerek, és akkora volt a pofája, mint neked. Nem akarta odaadni az uzsonnáját, és azóta se találja a játékzatonnáját. Így jár a stage, hiába pingyerek, szerint kegyetlenebb vagyok, mint egy Tyrannosaurus Rex. Csörög a játéktelefon, fölök a pontiat. Jöjj, beszél. Na, mondja, mi van? A játéksorokban vagyok. Na jó van, megkapod. Ráadás előtti számon következik. Ugye? Nem. Nem? Nem, de. Most igazi hip-hop. Hogy nem. Mit csinálsz, Titus? Valami baj van, Titus, ha te menjünk. Jól vagy? Na jó. Az igazi hip-hop című szám. Igen? Nem tudom. Jó. Röviden ennyi. Ezt se ismeritek. Még öt lövés nevet. Hát rajta maradt. Figyelj majd. Nagyon kemény.